وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا دو مواقع دا مریم او دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیانی پدی کیم جواب در شبہ دن سوارو مریم علیہ السلام او عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دا غین ناشنا عجائبات تیر اخکار شیو نو کی دیش دا متصرفی کی دیش دا حاجت روای مشکل گشای اللہ تعالی پدی ایتو نکی دا غی عجز بیانی چنا دا اللہ تعالی تا عاجز بندگانو محتاج بندگانو اللہ تعالی تا مشرکین مکہ چې کم معبودان جوړ کړیو نو پاغي کې د بازي شکل جره هغه په شکل د مریم باندې جوړ کړو علیه السلام او داغي عبادت وکاو نو الله تعالی داغي حالات بیانې دی رفاره چې دا الٰه نشي کېدلې دا حقدار د بندګۍ نشي کېدلې وذکر فی الکتاب او یاد کته په ثور د نشت باندې بری کتاب کې مریم واقعیا د مریم علیه السلام اذن توادت من اهلیا کله چې جدا شو را پډاړه باندې شو له من اهلیا د خپل کورنینه مکان شرقیا اغازه نورخاته طرف ته نورخاته طرف ته را جدا شو له د خپل قوم نه د خپل خپلوان نه دا جدا شو له پت تخذت من دنیا پت تخذت نو جوړ کړه غي من دنیا د دیونه بچ کېدو د پاره حیاون پردا فارسلنا الیها روحنا نولی گمنگاغی تا روح د خپل طرف نه چې جبرئیل علیه السلام په تمثل لها بشرن سویه نو جوړ کړه ځان نه لها اغی تا بشرن سویه شکل د بنده برابر د انسان شکل ځان نه جوړ ک ملائک الله تعالی د نور نه پیدا کړی دي اغه خپل حالات خپل شکل صورت چې هغه بدلولی شي الله تعالی ولې قدرت ورکړی دي مریم علیه السلام د خپل زینه پډړ شول انور خاطه طرف ته جدا شول تا اللہ تعالیٰ دا بندگی دا پارا اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام آگی تا ولی گا نو دا انسان پا شکل بانی دا آگی خوالا وارا گی تفسیر مدارک لکلی دی پا تمثل لها بشرن سویات نو جوڑے کا آگی تا شکل دا بنده برابر یعنی مستل لها مستل لها صورت الانسانی آگی تا ورق لی پا شکل دا انسان کے جبریل علیہ السلام قالت مریم علیہ السلام ویل انی اعوذ بالرحمن منکا یقینا ز پنای غړم پر رحمان ذات سره منکستانه ان کند تقیہ کته تقوا داری پرهیزګاری نو زمانہ پډړ وانیشا ان کند تقیہ ان کند تقیہ کته پرهیزګار یو ته تقوا داری نو زمانہ پډړ وانیشا ذی مانو پسری نو کړی تقیان په معنا د عقل من سره قالت نو ویل مریم علیہ السلام انی اعوذ بالرحمن یقینا زفنای غړم پر رحمان ذات سرستانه ان کند دقیا کتا عقل منی کتا عقل من انسان نو زمانه پډا روان نشا زبد کار خزنیم قال انا غوت ویل جبريل علیه السلام تویل انما انا رسول ربک یقینا زار علی گلی شم استاد رب د طرفنا زخه جبريل علیه السلام يم ولی لاهب لکی غلاما زکیا لاهب لکی دا کلام دا اللہ تعالی دی مخ کی پا واقعہ دا غزوی بدر کی پا واقعہ دا غزوی احد کی ویلے شیو اللہ تعالی چی ملائک را لے گلیو فثبتوا الذین آمنوا سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب اغزے کی تاستما ویلیو او بار بار دا خبر مخ کی بیان شولا خبرہ دا مرسل خبرہ دا مرسلی یعنی اللہ تعالی دا سیوئی دا نچی جبریل علیہ السلام اغیل بچے ورکو قالت ویل جبریل علیہ السلام انما انا رسول ربک یقینا زاخر علی گلیم سار رب در طرفنا لیاها ولکی رب ستاوی چیزا در بخم تاتا غلاما حلق زکیا پاک تفسیر جلالین لکلی دی اعلام بجابیرم تلی علیو زکیا پا مانا دا طاہرم من الزنوب تاتا واللہ تلا زوی درکی آغوا دا گناہون نپاکی زکیا طاہرم من الزنوب دا گناہون نبیل کل پاکی قالت نویل مریم علیہ السلام ان یکون لی غلاما سرنگی کی دلی شی زمان فرض وین ولم یمسسنی بشرون او لاس نده لگولی زمان سرحید سیو بنده ولم یکو بغیه او زبدکارم نیما نو زمان خوادم نشتره خوان میم نشتره او زبدکارم نیم چه چر تا بدکاری میکڑی یا زینا میکڑی زمان زبی بسنگ پیدا کی دا تعجب پا اعتبار دا عادت سروی نه پا اعتبار دا قدرت دا اللہ تعالی سر قال نو جبریل علیہ السلام تویل کذالکی مخ کی تستویلی انت کذالکی بس تا دا سان تا کیه لکه سرنگی چی وعده بری نی کده بدکار بم نی. قال ربو که وی ربستا او هوا علی هیونون دا کار پا ما بانی آسان ده. قال بچه در کول دا پا الله تعالی بانی آسان ده. ولی نجعله آیتا للناس او دیر پارا دیده که پا عبارت کی تقدیر ده. دا یو یو نکتر زان سر لکی نو قرآن یادی دل او داغی پا هم برد آسان شی. لغ نخلقه مونگا پیدا کو دغه ماشوم لرا استاد زوی پیدا کی خامخه ولی نجعله آیت للناس او دیر پارچی وګرځو مونگا غالک لرا آیتن نخاد قدرت خپل للناس دخل کړه پارا دا ود الله تعالی د قدرت نه خشی دخل کړه پارا ورحمتا منا او د وجد مهربانی زمنګنا ورحمتن او رحمت بی مننا زمونږ طرفنا په دې کې اشاره ده ته چې الله تعالی به دته پیغمبري ورکي وکانه امر مقضیه او دې د پیدایش د عیسی علی السلام امر مقضیه کار دې فیصله کړل شوی تفسیر مدارک لیکلی دي مستورن په لوحی دا په لوحی محفوظ کې لیکل شوی دي پس دا خبره فیصله شوی ده وکانه کانه کې زمیر راجره یعنی کان خلق عیسی دی دا پیدایش د عیسی علیه السلام امر مقضیه دا کار دی فیصله کړی شوی د دې فیصله شوی دا بس دا الله تعالی پیدا کړي فحملته نو حمل واغسته دا غبچی سورۃ تحریم کې براشي او سورۃ الانبیاء کې براشي جبرئیل علیه السلام دا غی په گریوان کې پوکي وک دا الله تعالی په حکم باندې نو داغی نے حمل پیدا شو پنت وزت بھی نو پا ڈڑا شولا بھی پا سبب داغا حمل بانی مکانا قصی او زیل لری ترخل کنا یو لری زیت لارلا مبسیرین لکلی دی غور قول پا دیکی دارے کل چی جبریل علیہ السلام داغی پا گریوان کی بکیاو کا حمل پیدا شو نو بس دارک چرے دا ولادت مامل دا ولادت چرے بیالا بچے چرے پیدا کی مکانن قصیه لړلا لری شولا پنت وزت به نو بډړه شولا به په سبب دغه حمل باندې مکانن قصیه اغه زی لری تر خلکونه فجا المخاض الى جزع النخلتی قالت يا ويلت يا ليتني مت قبل هذا فجا المخاض نو مجبور کله اغه لره المخاض درد پیدایش ته بچی الى جزع النخلتی ډډه وهلو تنی د کجوریتا د پیدایش د بچی د پیدایش درد پاغه باندې راغه نو دې ته مجبور کلا چې کجوري تنه تړډه وهی قالت نویل یا لیتنی های افسوس ده های ارمان ده مې تو قبل هاذا چې زمړ شوی مخ کې ردی نه وکنت نصیب منسیا او زوی هیر تیرا ز بالکل نم نشان می ختم شوی سوال درازی چې مرګ غختل د خو مندي نو مریم علیه السلام څنګه مرګ دند غختل ده جواب دا غینه دادې چې مریم علیه السلام مرګ د دینه مخکې زکه غوښته چې کله یو دیندار انسان یو پاغه باندې توعن لګي او دا غینه پیتنه جوړیږي نو دا مرګ یې دیره پاره غوښتلې زما خاون نشته ری واده مې نشته ری بدکارم نه يم اوس چې زما زوی پیدا شي دا خلک به ما ته سوي نو دا خبره وکړله یا لیتنی متو قبل یا لیتنی هاي ارمان دې ما لره متو قبل هاذا چې زمړه شوی مخکره دینه وکنت نسی منسیا او زوی تیره هیره زوی هیره تیره تفسیر مدارک لیکلی دی یعنی شیئا متروکا لا یعرف ولا یذکر چې زنه چا پیجاندلې او نه زما ذکر کېدل چرته زدا سی پناداها من تحتها الله تحزنی پناداها اواز وکاغی تا غرسون جبریل علیه السلام ته आवाज وک من تحت ها د کوز زیدا غینه د لاندې طرف نه आवाज یو توک الله تحزنی چې مخه پکېګه د لاندې طرف نو توازو شو قد جعل ربک تحت کی سریه یقینا پیدا کړی د رب ستا تحت کی کوز طرف ستانه سریان روانه چینه ته لاندې وګوره ستانه لاندې طرف ته جریخه ته وګوره نو کوز طرف ته ستانه الله تعالی چینه روانه کړی دا وهزی الیک بجزع النخلته او خوزاوتا زان تا بجزع نخلتی اغا تنا دا کجوری تو ساقی تا علی کی نرا غرزی با پتابانی رتبان جنیا اغا کجوری تازا وچا کجور دا الله تعالی پاغي کی کجوري پیدا کړلی ته دا دیرا دا او خو دوا پتا باندې با کجوري راتوي کی او کج کا مزیدار کجوري وای تازه اشاره شو ردی ته چې هر کله الله تعالی دغه وچه کجوري کی کجوري پیدا کولای شي پاغه تنه کی نو دغه سی الله تعالی تعالی بغیر د خاون نه او بغیر د بدکارین الله تعالی تعالی بچیم در کولای شي مفسرین لیکلی دي د دې آیات په تفسیر کې وې دا حاملې زنانه د پاره او دا وسی کله چې زنانه بچی پیدا کیږي نو په دغه وخت کې زنانه لپاره تازه کجوري د ډیر زیاتې پیدا منی دي یو پرې کې طاقت ده دویم پرې کې گرمایش ده قد جعل ربک تحت کی سریا وهز الیک بجزع النخلۃ او خدوا ځان ته بجزع النخلۃ هغه تنره کجوري تو ساقط علیک را غرزی وبتا باندې اورته باندې جنیا کجوری تازه تلوک تازه کجوری درکی پکولین خوراک او شربی اسکا کا او قر عینا او یہ خوسترگی پر خپل بچی باندې وقر عینا بالولد تفسیر مدارک لیکلی دی فاما ترین من البشر احدا نوکا اولید تا د بندگان احدا چالرا کتا سو کولیدل فقولی نو وای غیتا انی نظرت للرحمن صوما یقینا ما منست کړی د رحمان داد د پارساومن د روجی د چوپوالی صوماً د چوپوالی روجه منی ولیدا دا ترجمه چا کړی ده تفسیر جلالین نکړی دی امساکن عن الکلامی په مخکینو امتونو کې د چوپوالی روجه او باغی باندې اجر او ثواب په دې امت کې دغه روجه خونیشته لري چې څوک د سحر نه تر د ماخام پورې خبري ونه کی او دا روجی ها مفسرین لیکلی دی زمونږ په ملت کې او زمونږ په دین کې داشته دي چې څوک روجه ونیسي د خوراک سکاک او د نزدېکت نه ځان بچو ساتي خو د هغې سره د قبیح کلام نه به هم روجه نیسي د قبیح کلام نه کنځلی به نهکوي بد رد به نه وایي غیبتونه به نه کوي دا به نه کوي نو جبریل علیه السلام د الله تعالی په خونه باندې مریم علیه السلام ته دا خبره وکړه وی که تاسو کولی د استاد سره خبرې کولی نو ستاسو به دین کې خوسیم د خبرو د نه کولو روجی نو بس ته ورته وایه چې بس په اشاره ورته وایه چې زه روجه یم انی نظرت للرحمن صوما یقینا ما منخته کړی د رحمان ذات دپاره صوبن د چوپواري د روجې فلن اکلم الیوم انسیا نو زه خبرې نه کوم نن ورځ د هیچ چا د یو انسان سره د هیچ چا سره خبرې نه کوم فاتت به قومه نو رای وړه هغه بچی دره قومها خپل قوم ته بغی کې پغی کې اور سره د ماشوم راوړ تحمله چې او چت کړه واقع در پغی کې قالو نغه تو الی مریم او ای مریم لقد جئت شیئا فریا یقینا راولتا تار اتلو کړ په یو کار ډیر ناشنا باندې دا ماشوم چرته یا اخت هارون ای خور د هارون ما کان ابو کی مراسوین نو پلارستا نا کار سره و ما کانت امو کی بغیا او نو استا مور بدکارا هارون علی السلام دا هارون نمرات په دغه ځای کې څوک مراد دی په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی دا مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه روایت دی دا غینه معلومیږي هارون په هغه زمانه کې یو نیک سړی و نو څوک به چې نیک و دا غی تشبیه به ورکول د هارون سره وای ته خدا سي نیک وی لکه د هارون خور دا سی وی ته یعنی په نیکوالی کې دا غی سره مشابه وي ماکان ابو کیم را سوین نو پلار سا سړی ناکارا تفسیر مدارک لیکلی دی امرا سوی نیزانین ستا پلار خود ناکار نو و ما کانت امو که بغیا او نو مور ستا بدکارا نو ستا دا بچی سنگ پیدا شویده فاشارتی لی نو اشاره اکلالا مریم علیه السلام الیه اغفل بچی تا قالو ناقیویل یعنی زما سر خبری مکوی زما رو جده زما ردی بچی سر خبری اوکی قالو ناقیویل کیفنو کلی و من کانت پی المهدی سبیا سرنګي خبري وکومنګا من د هغه چا سره کانه په المهدي سبيه چې دی هغه په غي کې وړو کې ماشوم دا وړو کې ماشوم دی په غي کې تار اغسته دی نو زمونږ سره ودا خبري څنګه وکي قال نو گویا شو عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام دا غي سره خبري وکړلې لس حالات د عيسى عليه السلام بیان شي چې دا دلالت کوي په عبدیت د عيسى عليه السلام من قال ویل هغه بچی انی عبد الله یقینا زه بنده د الله تعالی ماتانی الکتاب راکی به ماته کتاب وجعلنی نبیه او جوړی به ماره پیغمبر زبد الله تعالی پیغمبر ماته به کتاب راکی وجعلني مباركاً او جوړای به مالره مبارکن پیدو پیدو والا مبارکن پیدمن علامه بیزاوی رحمت الله علیه دو معنی کړی دي دوانه ترجمه پدې ده کې ځکه مبارکن یو معنی ده نفعا للناس پیدا ورکون کې له خلکو لپاره زمانه به خلکو ته الله تعالی ډېری پیدې ورکی نفعا للناس دوی معنی علامه بیزاوی رحمت الله علیه کړی ده معلما للخير وجعلني مباركا وجعلني بمدر الله تعالى مباركا خودن کے رخم اينما كنت كمزه کی چمزه واوصاني بالصلاه والزكاه او حکم بکی ما تا بالصلاه دمون و زکات و زکات برکونو واوصاني وصیت تو معنا د امرنی سره الله تعالی به حکم کی ما تا بالصلاه نمانزه و زکات او د زکات یو قول مسرین دار چې زکات نو مراد پرې دی کی هغه پاکواله د عقیدې ته مراد دی پاکواله د اعمال او د اخلاقو ته مراد دی تفسیر مدارک دغه معنا کړی دی اوصانی بالصلاه و زکات او حکم وکي الله تعالی ما ته پاکواله د عقیدې او د اعمال او د اخلاقو باندې وی المراد منه تطهیر البدن د دین مراد تسکیه د نفس ته مراد دی پاکواله د بدن ته مراد دی یا دویم قول مسرین دار د دین مراد زکات مالی ته مراد دی و اوصانی بصلاتی او حکم بکی اللہ تعالی ما ترمانزه کولو زکات و زکات مادم تو حیا سو پوری چیز جوانده ایما نزو دا غکار کم و برم بیواری دتی او نیکی کون که احسان کون که رخ پلی مور سرا ولم یجعلنی جبارن شقیا او نده گردولی اللہ تعالی ما در جبارن زیادی کون که بخلق وانی شقیا بدبختا تفسیر مدارک مانا کرده جبارن متکبرن چیز تکبر دو وجی نا خپل خبره په خلکو باندې منا وهی او د بل چا خبره نه منی زه الله تعالی داسې انسان نه پیدا کړی والسلام علی او سلامتی د په ما باندې د الله تعالی طرف نه یو مولد ته په کوم ورځ باندې پیدا کړل شو مزه و یو ماموت ته په کوم ورځ باندې چې مړ کېږم مزه و یو مبعث حیا او په کوم ورځ باندې چې دوباره به زه پیدا کېږم دوباره به زه پیدا کېږم نو د الله تعالی طرف نه په ما باندې سلامتی یاده ما په ما باندې د الله الله تعالی طرف نه سلامتی ده مبصرین لیکلی دي یوه خدای عیسی علیه السلام ولید او دای ویل توبا للبطن الذي حملك اغه خیټه سمره خ خیټه د چې ته باغی کی او اغه سینی سمره خی دي چې ارض عکاجته پی در کړی دي عیسی علیه السلام توی و توبا لمن تلا کتاب الله وتبع ما فيه وعمل به اغه انسان د پاره ډیر زیات خوشحالي ده چې د الله تعالی کتاب ولولي او د الله تعالی د کتاب چې کوم احکامات دی هغه تابعداري او کې پاغي باندې عمل وکي نو د اغه لپاره ډیر زیات توبه د اغه لپاره ډیر زیات خوشحالي ده والسلام علی او سلامتی رد الله تعالی طرفنا علی په ما باندې یو مولد تو په کومرد باندې زه پیدا کړل شم و یو ماموت تو په کومرد باندې بش مل کېږم و یو مبعث حیا او په کومرد باندې چې دوباره به ژوند کېږم نو د الله تعالی طرفنا ما باندې سلامتی ده ذالک عیسی ابن مریم دا مخ کی چرا کم حالات بیان شول دا عیسی زوی د مریم دی مخ کی میوده کی ویلی شو بیا بم قران کریم کی دا بار بار راضی شرعاً او عادتاً دا د چی د بچی نسبت پلار تکی په شریعت کی هم دا ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله کله چی او ماشوم ته आवाज کوي نو داغی نسبت چی کوي نو پلارانو ته وکیا او عقلن هم دغه سره عقلم دوی په معاشره کې انسان په دې باندې بدکاری چې څوک د خپل ځان نسبت کوي دا پلان یې زوی دی دا خبره صحیح نه خدا عیسی علیه السلام نسبت کیږي خپل مور ته په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې د عیسی علیه السلام پلار نو ذالک عیسی ابن مریم دا مخ کې حالات یې بیان شول دا عیسی زوی د مریم دی قول الحق الذي فيه يمترون دې دې په عبارت کې تقدیر دی اقول القول الحق الذي فيه زویما پدې کې هغه حق وینا چې خلک پدې کې شک کوي بس حق وینا د عیسی علیه السلام په باره کې هغه ده چې دا مخ کې بیان شول هغه څه ده عیسی علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی او د مریم علیه السلام زوی دی ما کان لله نری مناسب د الله تعالی لپاره آیت تخدمه ولدین چې ونی سي هیڅ یو بچی نازولے سبحانه پاک دے اللہ تعالی اذا قضا امرن کلی جی پیسلو کہ اللہ تعالی دے کار فینما یقول له یقینا و یغیدا کن شا و یکون وسغ موجود شی نو دا اللہ تعالی ولت احتیاج نشترے احتیاج دے اللہ تعالی نشترے ولت و ان اللہ ربی و ربکم دام قول دا عیسیٰ علیہ السلام دے او عیسیٰ علیہ السلام دا خبر ہم کڑے وچی قینا اللہ تعالی رب زمان دے و ربکم و رب ستاسر پاعبدو دو بندگی خاص کی دے اللہ تعالی غفارا تقریبا پہر دے کی پاعبدو یا ولی عبدو وغیرہ وغیرہ دا سی الفاظ چی راضی نزد تاستدس ترجمہ کم چی بندگی خاص کی دے اللہ تعالی غفارا کدسی تاسوائی چی بندگی کوئی دے اللہ تعالی نولی دیر و مشرکانو دا اللہ تعالی بندگیم کولا دا غیر اللہ بندگیم کولا نو مانا دا چولا فاعبدوه بندگی خاص کی دا اللہ تعالی لپاره هذا صراط مستقیم دا بندگی کول دا اللہ تعالی اللہ تعالی خپل رب بنل دا لار برابر دا تفسیر جلالین ډیره بهترین نقطه کې ویل دا هغه صراط مستقیم مؤدین الی الجنتی دا عقیده چې روسا تعالی نو دا بری جنت ته ورسی مؤدین الی الجنتی دا جنت ته رسون کیدا په اختلاف الاحزاب من بینیم نه اختلاف وکړه زدیان او ډلو من بینیم په خپل کورنۍ کې په باره د عیسی علیه السلام کې د عیسی علیه السلام په باره کې ډلې مختلفې شولې اوس دې کې مخکیم داستما ویلي دي بیا هم دغه زده کوي دا بیا هم راځي یهودیانو د عیسی علیه السلام په باره کې دا نظریې ورله ولرله چې دا ولد زنا دی نعوذ بالله من ذلک نسواراو کې یو یعقوب یو نو هغې عقیده ساتله د حلول وی اللہ تعالی حلول کرده پا عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالی ورنن آواتے نے نعوذ باللہ من ذالکا نو سوک چی دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کی دادا سی دے لکا چی دادا اللہ تعالی عبادت کی دا پا نسواراو کی دا یعقوبیہ دل عقیدہ و دویم بکی نستوریو اگوی چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے دادا اللہ تعالی زوی دے نعوذ باللہ من ذالکا درم پا نسواراو کی درم دل و ملکانیہ او اغي عقيده ساتله تسليس و علي هدري دي يو عيسى عليه السلام دي يو مريم عليه السلام ده او دريم الله تعالى دي اختلاف الاحزاب من بينهم نو ما اختلاف کا الاحزاب و غدلو من بينهم بخپل قراني کې په باره د عيسى عليه السلام کې وس الله تعالى تخفيف بيان او د مؤمنان مسلمانانو عقيده په کیسه ده چې عيسى عليه السلام د الله تعالى پیغمبر دي او بنده دی الہ نه دا مختلف ډلې شولې فویل للذین اکبرون تبعی در کافرانو د پاره می مشهد یوم عظیم د حاضرې د غورز لینه په غلی ورځ باندې چې دا کافران حاضر کله چې الله تعالی مخې ته نو دیره پاره ډیر زیات لوی تبعی ده اسمع بهم خاوري بدیو و ابسن او خوبینی مراد دی آیات سره په قیامت کې ودیو خ اوری او خوینی د کم سنه چې دیو نن انکار کوي الله تعالی وی دیو با هغه خ اوری او خو پاغي باندې پویږي هغه با ویني اسمع بهم خبا اوری دیو د قیامت پر ورځ باندې او ابصر او خو ویني نن چې دې سنه انکار کوي نو دا هر څه ویني د قیامت د ورځ نه انکار کوي د عذاب نه انکار کوي د جهنم نه انکار کوي نو دا هر سبا وینی او وابیوری یوم یاتوننا پا کم ورز بانی چه پیش بکر لیشی دیو مونگتا لیکنی ظالمون الیوم علیکن ظالمان ندرد پی زلال مبین پا گمراهی کارا کری نن ظالمان دا قیامت و دا قبر دا پارا تیاره نکی دا غیف بارکی عقیده نساتی جهنم دا حق نگنی خلی کنا اللہ تلاوی چی ظالمان وست پا گمراهی کری پا خطایی کری و قیامت کی دا هر سچی بیا وینی وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون تخفيف اخروي الله تعالى بيان او بيزجر الله تعالى بيان وانذرهم او ير ور كديو تا يوم الحسرة دا غورد د افسوسونه قیامت تا يوم الحسرة ولیکي دا د افسوسونه ورځ ده چا چې نیک اعمال نه کړي عقیده د توحید نه د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب نه اوریدل دا غو بیا افسوسونه کوي يوم الحسرة اذ قضی الامر فیصلہ وکړل شي د کار درې سمانه ده مفسرین لیکلي دي اذ قضی الامر کله چې حساب وکړل شي کله چې الله تعالی فارغ شي د حساب نه او دوه ډلې خپل خپل طرف ته روان شي وانذرهم يرى وركدي لرا يوم الحسرة اذا ورد الافسوسنا اذ قضي الامر وكل فيصل ابو شركار وهم في غفله او وسدوا بغفلت كني وهم في غفله الان مفسرين لكري دا خلق وس په غفلت کړي وهم لا یؤمنون او دی ایمان نراوړي انا نحن نرث الارض یقینا مونږه اخری مالکان یو دزم کې ومن علیها او دا هغه سج په دزم کې باندې دي الله تعالی ولله میراث السماوات والارض اخری دا هر څه د دزم کې اسمانونه الله تعالی ته پیدا کیږي الله تعالی ته پیدا کیږي انا نحن نرث الارض یقینا اخری مالکان مونږه دزم کې ومن علیها او دا هغه چا چې په دزم کې باندې دي و الینا یرجعون او خاص دیو بمونگ تراؤ گردولیشی اللہ تعالی دیو بمونگ تراؤ گردولیشی